کرنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ تو ہمیں حکم ہے، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی صفائی جتنی کر سکتے ہو کرو، اس کے اوپر کمر کسے رکھو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فلا تزکو انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو. اپنی بڑی کوئی اپنی بالیدگی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی بزرگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو. ہو اعلم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو واقعتاً متقی ہے. یعنی ایک ہے کسی کا واقعتاً متقی ہونا، ایک ہے تقویٰ کا لبادہ اوڑھنا، ایک ہے واقعتاً کسی کی شخصیت میں خدا ترسی کا رچ بس جانا، ایک ہے کسی کا اپنی دینداری اور زہد کا اشتہار دینا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا. تو جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے دوسری چیز، بلکہ یہ کہ اپنی اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داما کی حکایت. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت قریب آتا ہے یہ مصرہ اس آیت کے اس مفہوم کے، اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے جو تقصیرات ہیں ان پر نگاہ رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کو جمائے رکھے. جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے انسان، لیکن یہ کہ ہر وقت اپنی توجہ کو مرتکز رکھے اپنی کوتاہی پر جو فی الحال ہے، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل یعنی ہمارے لیے رہنمائی والا پہلو ہے. فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے. اگر کوئی حقیقتا متقی ہے تو اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے تقویٰ کا اشتہار نہیں دے گا. اس یہاں بھی پھر میں عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ جو نیکی کے کام علل اعلان کرنے کے ہیں دین میں ان کو بھی انسان نہ کرے. دیکھیں نا، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں صوفیہ کا ایک فرقہ ملامتیہ مشہور ہے. وہ ملامتیہ فرقہ کون سا ہوتا تھا کہ جو جان بوجھ کر گناہ کے کام کرتے تھے، گندگی میں ملوث ہوتے تھے تاکہ لوگ ہمیں متقی نہ سمجھیں. لوگ متقی سمجھیں گے تو ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، ہم جو ہے ہمارے اندر نفس ہمارا موٹا ہوگا. تو برعکس کام کرو، برائی کے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں ملامت کریں، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم نیکی کے کام کرو اور لوگ تمہاری تعریف کریں. اس میں زیادہ خطرہ ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے. نیکی اپنے اندر چھپا کر رکھو، رب جانتا ہی ہے، لیکن ظاہر کرو بدی کو. یہ دوسری انتہا ہے، یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے. اسی کے آپ مظہر دیکھتے تھے، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کیا داڑھی رکھیں، ہمارا تو کردار ایسا ہے، ہم داڑھی کو بدنام کریں. غلط بات ہے یہ. پھر آپ نماز بھی مت پڑھیے کہ نماز کو بدنام کریں گے آپ. پھر آپ حج بھی نہ کیجئے کہ حج کو بدنام کریں گے آپ. اور واقعتاً بہت سے لوگ اسی نہج کے اوپر سوچتے ہیں کہ اب جب تک ہماری یہ صورت نہیں ہے، کردار ابھی اس معیار کا نہیں ہے، اس وقت اگر ہم یہ کریں گے تو خامخواہ جو ہے وہ لوگوں میں چرچا ہوگا گویا کہ ہم اپنی نیکی کا اشتہار دے رہے ہیں، اور یہ کہ چونکہ ہمارا کردار اور ہماری شخصیت تو اس کے ہم وزن نہیں ہے تو ہم خامخواہ بجائے یعنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ اس داڑھی کو بھی بدنام کر دیں گے. یہ بالکل غلط طرز عمل ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے. جو کام اعلانیہ کرنا دین میں بتایا گیا وہ اعلانیہ ہی کرنا ہوگا، اس میں اس وجہ سے کہ خامخواہ لوگوں کے اندر ہماری عبادت گزاری کا چرچا نہ ہو جائے جو ہمارے لیے ایک فتنہ بن جائے. اس بنا پر اگر آپ ہٹ گئے تو گویا کہ شیطان کا وار آپ پر وہ مؤثر ہو گیا، کاری ہو گیا. نماز باجماعت فرض ہے، اور وہ فرض علل اعلان ہی آپ کے اوپر کی گئی ہے کہ باجماعت جا کر آپ نماز ادا کریں، سب کو معلوم ہو کہ آپ نے نماز پڑھی. زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ مفروضہ، علل اعلان کیجئے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. ہاں صدقات نافلہ ہے، اس میں اگر کر سکتے ہو تو اس حد تک اخفاء سے کام لیجئے کہ جو آپ کا داہنا ہاتھ دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ ہے نوافل کے اندر، لیکن فرائض کے اندر اصل شے جو ہے وہ اعلان ہے، اظہار ہے، برملا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ دین کا اپنا فلسفہ ہے، دین کی اپنی حکمت ہے، اللہ نے ایسے بنایا ہے دین کو، ہم اس کے اندر خود اپنے کسی فکر اور فلسفے اور اپنی منطق کے مطابق اس میں ترمیم کرنے کے مجاز نہیں ہیں. جو کام علانیہ کرنے کا حکم دیا گیا علانیہ کرو، لیکن اپنے کوئی نیکی اور اپنے اندر دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی غرور نفس پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ مہلکات میں ہی اشد ہننا ہے اعجاب المرء بنفسہ ہی. اگر آپ کے اندر ذرا بھی یہ خیال ہو جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑا متقی ہوں تو کیا دھرا ختم ہو جائے گا، بالکل ضائع ہو جائے گا. شیخ سعدی نے وہ حکایت کے انداز میں بڑا پیارا ایک واقعہ کے طور پہ نقل کیا ہے بات سمجھانے کے لیے، کہ ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا نوجوان، تو وہ رات کو دونوں باپ بیٹا جو ہے نوافل ادا کر رہے تھے، کچھ لوگ سو رہے تھے، تو بیٹے نے ایسے ہی کہا کہ ابا جان مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے محروم ہیں، یہ اس وقت پاؤں پھیلائے سو رہے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. تو باپ نے کہا بیٹا اگر تم بھی سوئے ہوتے تو یہ بہتر تھا اس سے کہ تم اس وقت یہ جو توفیق تمہیں ملی ہے اس کی بنا پر تم نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا جو سو رہے ہیں. یہ منفی نتیجہ ہے جو نکلا ہے تمہارے اندر، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. تو یہ چیز کہ نیکی کا اس طرح کا کوئی احساس پیدا ہو جائے، کوئی عجب، کوئی دوسروں سے اپنی برتری کا احساس، تو پھر یہ ہے کہ وہ نیکی برباد گناہ لازم. اس عبادت کا اور اس تقویٰ کا اور اس زہد کا اور اس تزکیے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے جو واقعتا متقی ہے، اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی حالت اس کے سامنے ہے. ہر وقت انسان جو ہے اس پہلو سے چوکس رہے.